other group, huh? صورت مول مکی صورت ده نزولن و او یاده ستا سر نمبر صورت توت پده نازل شده اور ترتیبا وش پیتا ده صورت تحریم پتی لگوله شده رب از زرد مکی سره پیسو و جده یو دا چه مکی صورتون که ترغیب ورد جیاد انفاق تا دلتا وایی که برکت دا چون مال اولا گو حالتا این پاک ترغیب انده دا مال اولا گو چه برکت دی زیاد کم در را دیو اینو رو پسی را را یا دوی ما جا مکی صورت که یاد نبر چین که دا غصخت و پرشتو دا جهنم دا غیب یارو شا چه چه خبرم نمانی نرمی پکی نیشه کلکی وی طاقتوریم دی جو دی آیت نبر آت که دا غیب قول ذکر که آیت نبر تم که چه کل ما اول دی ہے فوجن سلام خدان تو عالم یاتکم نذیر دیو جن اور پسیر آڑا دیم ہو جا دریم ہو جا یا مکھ صورت کی آد نمبر چی کر جہنم بیان شش پگ نمبر ات کی اندی صورت کی آد نمبر شپاڑتم کی تفویض دنیاوی دیو جن اور پسیر آڑا یا بلا ہو جا مکھ کی صورت کی ویل جا ساخپل داد ساخپل عمل سزا دا آد نمبر وم کی اندر تا آد نمبر دس کی اغامل سو چه دا اللہ کتاب تا نکی ناصل دا اللہ کتاب انزار نکوی اکر جو جنور پسیر آرہا امتیازات و صورت ممتاز دے پا بیان صورت ممتاز دے پا بیان درد شرک فیلی یا شرک برکات افائی بان یا اول دلائل اقلی دکر کئی بل درد شاید نیش دے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا دورہ اٹ بانے ساتر بانے دا لکی افیاء سمیور شہیق و یتفور تقاد تمیز من الغیر کل مولکی فیہ فوج سا علم خزن تو علم یحتکو نظیر بل امتیاز صورت ممتاز پر آد نمبر دس بانی وقال لو کن دا جہنمیان دغیر آغس ہے کہ جہنم تو پس بانی لارا دا نی قرآن نوری دا نی پیزان پویا کو دی وجنا جہنم نو دا بل دا شنیشت ہے مقصد دو صورت نفی شرف برکات اپا دی بان یولس دلائل اقلیہ از جہم جانم دتلو وجب یعنی ایت نمبر دس کے چی قرآن نزد کول انا عمل کول پائی بانی دا دید آنا داخری سی داخری اسی اتم باب دے پدی کشپک صورتون دی صورت ملک صورت قلم صورت خاقہ صورت خاقہ صورت معارج صورتی نوح صورتی جن دیشپگ وارو کے نبی شرک اعتقادی کئی او پیلی دوارو حدیث کے راضی نبی اسلام فرمائی نبی اسلام بارک کے راضی نبی اسلام بودو کے دو نمخ کے بے صورت ملک او صورت علی فلامین سجدہ دوار بیوی بیا بودو کے دو تکہ صورت علی فلامین سجدہ کے رد شرک اعتقادی دے ابدی کے رد شرک فیلی بطلب دا دے چپکب صاحب عمل کی شرک شرک یا اعتقادی یا فعلی بدان بانے خوب آرام کا تالا خوب سنگ دردی مولئی سے کہ تو دکے گے روزانہ بھی رالو صلح دو دکے انہوں اس مولیام دے کہ وہ زانہ امیڈمنٹ کر دے پکے چی در جمعی پچ پاوانو یو صورت ہوئی در جمعی در روزہ تخصیص چاکرے مولئی سے تان سپوستا ہوں نبی اسلام خدا ویلی خودوارے ویلی دی اور روزانے ویلی دی تو یو تعداد یاد ہو کہ یو دے ہوئی صورت ملک اب یا جمعید شپید و تخصیص ورکا دا دی صورت ببارک راضی چې چې چا دا صورت ولوست ان د قبر د عذاب نه به دی بچي. ولې په دې کر د شرک فعلی دی؟ شرک فعلی شرک اصغر دی، د قبر عذاب هم عذاب اصغر دی. نو مطلب دا چې په دنیا کې د شرک اصغر هغې رد کړو، نو په قبر کې به د شرک د عذاب اکبر د اصغر دغه بچ شي د عذاب نه. دارنګه د دې باره کې ډېر دغه راځي، ترمذی شریف کې راځي چې او تن وی ما یو خیمه ما یو قبر څخه خیمه لګولې وه، هغه قبر د سورت الملک آواز راوته. پوه شئ، هغې نه قبر آواز راوته. رسول الله سلام وی هی المانع تو هی المنجیه تو تنجیه من عذاب القبر. ان دا صورت چې کوم منع کوونکی د قبر نه د عذاب نه، او دا بچ کوونکی دی د عذاب د قبر نه. خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې دا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، بنده چې مړ شي د هغه عمل ختم شي. د سورت ملک لوستل دا خو عمل دی، داسې مثال امو خدا وای چې مړ دی په دې کې مړ خو په دغه پروت دی، د مړی روح پروت دی لین کې، که مسلمانو جنتو او که کافر یا مشرک یا خطرناک ګناګار بیا سي جین کې دی. نو خبرې خو دغه نشي کول، بدن نشي کول. داسې وه، اصل خبر دا ده کله کله د یو سړي اعمال داسې متشکل شي، لکه څنګه چې نبی علیه السلام تلو معراج کې، په معراج کې هلته کې د حضرت بلال رضی الله عنه د خپو کشار ور په جنت کې، نو چې واپس را نبی اسلام وته چې بلال ما ستا د خپو کشار هلته اورېدلو په جنت کې، ته کوم عمل کوې؟ او زما خو نور څه عمل نشته، حضرت خو دې چې کله دغه وکړم اودسه نو دوه رکعته مو در فرض کوم تحیت الوضو چې وته وي. اوس بلال رضی الله عنه بره نه وتلی، خو لاندې و بره، خو نبی اسلام د برس شو دا د هغه اعمالو هغې شکل نیولو. نو دا کرنګي دا کرنګي که چېرې دغه قبر نه واد را دا دې سړي په دنیا کې صورت ملک لوسته و ډېره اند دا هغه عمل چې هغې شکل نیولو دا دا یې جواب دی صحیح. او که یو سړی بل څو خپل خپله خوښه ده، که یو چا عقیده دا چې یو مړی ویلې شي، نو دا د قرآن نه به خلاف کوي، د حدیث نه به خلاف کوي. پوه شئ، دې صورت کې مقصد د صورت نه بشیر په برکات په یولو دلال عقلي او سره اول دعوه ذکر کی تبارک الذی، تبارک د برکان بیره بیره کاف ما په صورت فرقان کې دې معنی کړی و چې دې معنی شمس الدین ابن قیم رحمت الله المتوفا سته کام نجری تقریبا یو درې څلور کاله کم اوه سوه کاله مخکې وفات شو، لوی عالم و بنتیا. هغه وایي برکت شته دی، وایي الاعطاء والنماء والخير، ورکول او زیاتول سره خیر نه. یو دی ورکول او زیاتول خو هغه خیر نه، هغه ته استدراج ویل کیږي. ایمان ول زیاتې او دی ول زیاتې او هغه گمراهی زیاتېږي، او هغه بیا په اولاد کې دغه دغه برکت نه دی، دغه ته استدراج بیا الله نیسي په دې باندې تباه کوي، په دې بچو یې تباه کوي، په دې مال تباه کوي. بیا یو دی برکت، برکت دا دی کہ مال زیادتی گی یا پتہ کہ نیکیم زیادتی گی دیتا برکہ ہوئی. آدھا لفظ برکت غیر روی ویل جائز دے دا اللہ بغیر پیغمبر لا یا ولی لا یا فرقسی لا یا بل سلا آو کہ چرے پا مانا دے تو میں پغول مانی کہ جی برکت پا کیا چولے شوے نبیا ویلے شے لیکن ما مبارکن بکتا مبارکا من شدید زیتون تم مبارکه. نو دغه برکت معنا چې برکت پکې چولې شوی، نو الله برکت شي اجر په مخلوق کې. یو په معنا دی فاعل چې برکت اچون کې، دا د الله صفت دی. د دې وجه کې دا چې الله وي دا شرک، لکه څنګه چې بل ته سجده کې همدا کشان دی. د دې وجه نه تفسیر مدارک والا امام نسبی رحمت الله علیه په تفسیر سورة فرقان کې ذکر کوي تبارک الذی انزل علی عبده الکتاب لم یجعل عوجا، دغه لاندې ذکر کوي یا کلمة التعظیم، دا برکت لا بس دا تعظیم کلمه لا ينبغي لأحد الا لله، د الله بغیر هیچ چا لا جای نه دي چې بل چاته دې برکت شي یا برکت چون کړي خبره مو کوي تبارک الذی نول برکت اچون کې دی خیر اچون کې دی آغازات بیا دې ملک داړو به دل دی په لاس کې د اختیار نو خیر او برکت آغازات اچي چې دغه لاس کې اختیار ته جو بابا برکت دې دغه لاس کې اختیار شته یو ادویم هو علا کل شین قدیر بلکې دا بابا کله ژوند دی وخت برکت الله چولو علم ورکو یا ولادت ورکو هغه برکت نشي چولو وهو على كل شيء قدير او دا الله پر رسول ما قدرت ده نو هر یو شيء مقدور ده دا دویم هغه دا برکت شي قادر على كل شيء ده دو دلی چې دریم الذي خلق الموت والحیات برکت خیر و برکت هغه ذات چې پیدا کړی مرګ ژوند په فایدو کې لوی فایده ژوند ده او نقصانو کې لوی نقصان مرګ ده ځکه سړی ژوندی څه فایده به وکړي مړ شي بې خبره ختمه شوه نو هغه لوی فایده لوی خیر او لوی نقصان د هغې ذمهوار الله دی دا درېیم دلیل چې هغه ذات برکت چې مرګ ژوندی پیدا کړی دی او څلورم دلیل ذکر کړی نمبر تین کې الذي خلق سبع سماوات طباقا خیر او برکت هغه ذات چې پیدا کړي وو اسمانونه یو بل د پاسه تک په سبقه څلور شو او پنځم ذکر کړی آیت نمبر پنج کې ولقد زینا سما دنیا بمصابیح پتہ سره خیسته کړه موږ اسمان نیز دی به مصابیح په ستور باندې خیر برکت آ ذات چي چې اسمانو کې خیر چول دی اش په کوم دلیل به آیت نمبر 13 رکھے واسرو قولکم اجهرو به او کتا ته پرو وای خبره یا تیز په تیزی کوئی په دی باندې یقینا د الله پورې پر راځي نو خیر برکت آ ذات چي چې ستا پرو په تیز باندې پويږي نو بابا ستا پرو پويږي په تیز دغه ژوند دی په تیز په شو پړو پرو خو نه پیدا او سه مړ دی خو ساوري نه شپږم دلیل چې اوس کوم دلیل ذکر کوي په آیت نمبر 15 کې والذی جعلکم الارض ذلولا دالا چې برکت شي هغه ذات چې ګرځول ساو پر مکه ذلول نرمه هغه ذات برکت شي چې مکه تال نرمه کړه دور نرمه هم نه ده چې ته په ډوبي غر کېږي ادور کله کوم چې ته په کویا دي چې کله یې قبر نشي کړی یا په فصل نشي کړی دا چا کړی دا هغه خیر خیر وخت هغه ذات چې تاریخ مکه نرمه کړی دا هم دلیل شه او اتم دلیل بیا ذکر کړي آیت نمبر 19 کې اولم یرو الا تیر فوقم صاب فاتم یقبضن اد ای نګور دی مرغان ته فاصله دی چې کولاون کې دوه ضرورت دی یقبضن او باندې کې دوه ضرورت دی خیر برکات هغه ذات مام تو کو نه رحمان نی ټینګ کړ دی له فضا کې بیا د مروان با چانه خیر برکات هغه ذات چې دا تم دل چې مارغان په هوا کې ټینګ کړ دی دا هم دل آیت نمبر 23 قل هو الذی انشاکم وجعلکم السمع والابصار والافئده دا هغه ذات دا الله ذات دا خیر چې چي چې تاسو پیدا کړی اگر دوی تاسو له غوونه او سترګې وړه نو خیر برکات هغه ته چې تاکي خیر اچو تعالی غوونه سترګې اور درکړي تعالی چا درته بل چا او لسم دل انور 24 کې قل هو الذی ذراکم فی الارض و ذا لا ذات فی ذکری تاسو په مخ کې ادي الله تاسو ته کوله بس خیر برکات هغه ذات چې چې تاسو با بای په مخ کې پیدا کړو او لسم دل اخریات قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا و خبر راکې کشرو ګرځي په تاسو ډوبي کته الله بودی په ما یاته کوم به ماین ماینا تاسو ګرځ راتلو وګ تاسو په وو د چینو باندې او ذات خیر او برکات هغه ذات چې په لاس ده کې اختیار خیر او برکات هغه ذات چې چاره فارسه باندې قدرت والا خیر او برکات هغه ذات چې مرګ ژوند پیدا کړي خیر او برکات هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړي خیر او برکات هغه ذات چې اسمانونو کې ډیوی پیدا کړي خیر او برکات چوله خیر و برکات آزاد اچھے چھے ستا پرو پتی زمان پوئی گی خیر و برکات آزاد اچھے چھے تالیز مکن نرما کری دا خیر و برکات آزاد اچھے چھے مرغائی پاوا کٹیں گی کری دی خیر و برکات آزاد اچھے چھے تالی قوگونا سر اردر کری دی خیر و برکات آزاد اچھے چھے تاسید مکن پیدا کری ساسو بابا نو خیر و برکات آزاد اچھے چھے تالیز مکن چینی را پیدا کری دی نو تبارک اللہ دی برکات چې اونکه دې خیر چې اونکه دې آزاد بیا دې ملک چې په لاس داخلې اختیار نو ته چې کوم ته دی بر بابا برکت دا لاس اختیار شته د پیدا کولو یا د ورکولو یا د مړولو یا د مالدارولو او دا الله په رسومه قدرت والا دی هغه ذات دی خلق الموت والحیات چې پیدا کړی مرګ او ژوند څه د پاره دی ابلو کوم ایو آسانو عملا دی پاره چې امتحان کړي ستاسو چې کوم استادانو ښایسته عمل کړی احسنو عملی وي اکثر عملی نه وي چې ډیر عمل ډیر عمل مطلوب نه دی لږ عمل دی خو چې سنت دلاندې احسن په عمل کې حسن هغه وخت کې راځي چې په هغه کې د پیغمبر اسلام سنت وي چې سنت نه خلاف وي هغه احسن هغه ګنده عمل دی دې وجه نه هغه قبول هم دی ابن کثیر ذکر کوي د سوره بقره 111 دلاندې بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن محسن دلاندې ای تبافیتنا په دې عمل کې د سنت تابع وي فاینل عمل للعمل متقبل شرطین د عمل د قبولیت دوه شرطه دي یو احدهما ان یکون خالصا لوجه الله یو شرط دا دی چې خالص د الله رضا لپاره کې ریا لینه کې بل چا پیسو لینه کې او دویم وثانی ان یکون موافقا لشریعت دویم دا چې شریعت سنت مطابق دي نو که سنت مطابق نه وي که عقیده دي که د خدای رضا لپاره کې بیا مونږ نه قبول اگر خدا رضا لپاره کې لږ سنت پکې دي بیا عمل نه نو خپل عمل هغه دی چې سنت د سنت په رنګ اوس که ډېر خیراتو ګډون بهره دی دا اختر عمل نه د مړي په تېر دویمې درېمې دا ښه عمل نه دی دا بدرنګ عمل دی په دې باندې پیغمبر سنت مات شوي دي خپل عمل دا چې په درې ډېرې تیر په سرور باندې یو یو یو یو دیچکې ریچ باقي غریبانه ورکه دین اوچت خیرات نشته او که په دې درې ورځو کې درنه تعمیخ یې لاړې کړې چې څوره پکې زیات یې لاړې کړې دوه ورځې زیات ګناه ونه کړه دارن څلوېښته یې په څلوېښته کې دی او عمل کې که هر څوک د پیغمبر نه د سنت نمونه پکې دي پیغمبر سره څلوېښته یې نه دي کړې صحابه هم کړي دي نو ښایسته عمل هغه دی چې د سنتو رنګ پکې وي او دا الله غالب دی بخونکې ذات دی غالب دی که خلاف کړې نو نیولې شي او غفور دی که تر اوسه یې دا څلوېښته څلوېښته یې کړي معافي ما پیو ورته انت ما پیو کی الذي برکت چم کا ذات چې پیدا کړی و اسمانه تقف تقف قد بل دفاسا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نبی ته په پیدایښت مې ربان با چا کې څه ایب زګور کبا اسمان کې زه په پیدا نه کړی څه پر دیل بترا نو ګردو نظر خپل وا پس کن نظر خپل هل ترا مې پوتور بیا ته ګور ایت وین په دې کې چا و ده تو مر دیل بترا بیا وګورو خپل نظر کرتین تسنیه د تکرار ده دا چې دوه ده بیا وګورو خپل نظر بیا بیا بیا بیا ینقلب الیک البصر خاسر واپس به تا نظر ته خاسر نه مراده او حسبیر دا به ستړی بئی رے بونه مومی پکې ولقد زینا سما دنیا بمصابیح او په تاریخ سره ښایسته کړی مونږه اسمان دنیا پړي و باندې وجالنا گردول مونږ ده ستوری رجوع ملی شیاطین ویشتل د پاره شیطانا د ستوری دوه پای دلته ذکر کړی دي ادرې مې نور دان ذکر کړی چې پای باندې شپې لارې مومي څلورم پای دا د قتاده و رحمت الله غلوی تابعی او څلورم پای دا قران نه ذکر کړی چې ګیندی د چا په نصیب کې د څه کردار شته دغه مشرکان وی پلان کې سوراو غي دا داسې وو چې پلان کې سوراو غي داسې وو شي د ستور ایست د انسان په بدو کې په نیکو کې د په فائدو نقصان کې ستور ایست دغه نشته دی وجنه یو شاعر وایي تدبر به نجوم ولا ستدري ته ستور کې سوچ کړه ما کوم ستور دی ولا ستدري اته پوهېږې نه چې یفعلو ورب النجم یفعلو ما یریدو اولان کې د ستور چې کوم رب دی هغه چې څه هغه به کېږي ستوری هیڅ هم نشي کولی ورب النجم یفعلو ما یریدو او د ستورو رب چې کوم هغه چې څه کوي به کېږي د ستورو دا درې فائدې قرآن ذکر کړي څلور مې نه ذکر کړي ولقد زینا سما دنیا یقینا ښایسته کړی مونږ اسمان د دنیا یا اسمان نږدې پړیو سره یعنې په ستورو ته اگر دولې مونږ دا ستوري ویشتل لپاره شیطانانو اختیار کړی مونږ د شیطانانو الله خیرس کې عذاب سدون کې ولذین کفروا بربهم زجر ما تفی اثر دا کړان چې انکار وکړ د دینه برکت ای والله چې وای نه بلغه جوړ شي او د پردا کړان چې کفر وکړ کفر انکار وکړ بربهم پرب باندې درب خبرونه منله عذاب جانم عذاب دے جانم دے اڑ بزاد ورت دے جانم ادا القیا پیاس کر جو ادا القو فیھا کر جو رج دی پر جانم کے سمعو لا و و بور دی دی جانم لا شہیقن ہنے دل پدی ما ویہ تا پور دا بجو شوئی ہڑی گی وا تک اسی چارو نی اوغڑی او ہڑی گی دا کافران دا مشرکان دا جانم چارا دا خوراک دے ای بو دی ہڑی گی ہنا نا تقادو تمیدو قرد جانم چی او چی بیل شی چوچوی میند غیر دو غصه نه ولی غصه ده مشرکان دی مشرک تا جانم و غصه ده آده و اینا خیر ده کنه دو منگ پل ده دو منگ رور ده اکیلی رشید ده و تا بیام دوستی که کل مالو قیفی ها هر کار چی اغرداش پا جانم که پوجن جا و ڈالا جانم یانم سا علام و خزانتو ها تپوز وکی دینا دربان چاند جانم علم یا تکم ندیر آدم را اگر تاسو گیر چا تا سورت ملک نو ویلے چا تا قرآن نو ویلے قال وی بل جانم بلا بے شکا قد جانا ندیرون یکن راگل یا رو کہ آو یو کسو پنچ پیر کے ہو چا بدا خبر کو نے فکر دبنا نمانگا درو جن کو منگویتا ازان ہے لگا او یا منگا مانا دلامین شے نرا لگلی اللہ اسم اتا دا ماتا چیو برکت یا اللہ چاہی دا اللہ ندیوے لی دا دا خبری امانگو تاوی چین انتم اللہ فی ضلالین کبیر نیتا تو مگر گمرائے اولیاء کے لئے گمرائے تو اے اولیاء سے نشکو دے تو لئے گمرائے وقالو عبیدہ جہنمیان جہنمیان لو کننا نسو ہائے ہائے کاش کمانگا ریدل ہے قرآن تشاو ریدل او ناترو ازانا پوکر پا قرآن باندے ما کننا پی اصحابی سائر نبو مپا جہنمیان کے اولی دا قرآن سبب دے جنت دے جہنم دے چی قرآن ویلی ازان پہ وکڑا عمل کر جانت سبا دی کلگ عمل انشاءاللہ کیا خوی ٹھیک شوان چو قرآن نیویل کڑیر عملو کی غلط کی قیدی سا اگر دکھائی عمل کرن جہنم نیشی بچ کے دے بیر قرآن نا وقالو ویدہ جانمیان لو کننا ناسو ہائی ہائی کاش کمگا اور ادھر لے قرآن او ناکرو بی ازان پہ وکڑا پہ قرآن وانے نبو مو پہ جانمیان کی پا طرفو بزام بیم نیقرار باو کی دی پپل گنا زنو بیو نی نور گنا ہونے نی چی موزا ہونے وکر روجی بنی آسا در طول آمارو دارو دار پا عقیدہ دے چی عقیدہ غلط ہوکا نور آمار دیرون سا پیدا دکہ زم یو وی یو گنا اگستو چی قرآن تکینا تا عقیدہ سامن شوا فاتر پو اقرار بو کی بیدان بیم پپل گنا باندے پاسو قلیت اعلان بچ پاسو قلیت صحابی سار علاقات فار جانم یانو او بشارت در اللہ نوری قرآن تکینا سر عقیدہ ٹھیک شو ان الذين يفسرون ربهم بالغيب يقنا كذا چو يري دل در خپلنا بالغيب نا دي دا د الله کتاب در الله نو له ما فرون دي دفر خا د دبر خبر بخر د پندوسو کار شو تو کار ګډه نو ما شو ته خا واجر کبیر تش بخر نا ګنا او اجر لوی لوی اجر به الله ورکه د قران کمال دار واثرو قولکما او کته اثرو صیغه د امر دا متضمن د شرط ښه او موږ معنا ده کو واثرو که چرتا تو وروای وینا خپله یا تیزوارو کې په دې باندې نو الله ته حاجت نشته الله پرې پوه دی ځکه انه علیم بذات صدور یقن د الله پورې په رادو سي نو نو هغه داس برکت چې ستا پرو په ستا بابا هم داسې دی دوی برکت چولی شي الله یعلمو یک دوه معنی دي الله یعلمو یا لمو کے فائل اللہ واخلا امن بزار مقبول کو والا خبردار پودے اللہ من پا چچ پیدا کری دی نو اللہ تا معلوم دی نو اللہ بل عجت پر کردی وصول پا عجت کمارا دی پیدا کردی اللہ تا معلوم دی اللہ خبردار یا لمو پودے اللہ پا چچ پیدا کری چلی بیمار دے کدے اوگے دے کدے سکلیب دے بابا ہم تانا خبر دے وہ اللہ تیف الخبیر او دا اللہ بارک بینا خبردار دے یا من پا تاویل دا خلق سرا دا فائل دا یعلمو بشی دا سی بشی اللہ خبردار یعلم من پو دے آغا سو آغا دار چی پیدا کرے مخلوقات آغا پو دے کنا نو تا آواز کو کنا او دا اللہ بارک بینا خبردار دے والذی دا اللہ دا جا لکم الارض ذلولن دا غوام دلیل اقلی ادا لا ادا چی گردو ساز بار مکا ضلور نرما او دور نار معمولا چې ته پکې ډوبېږي دل دل دل دل نه دی هغه دوره کلکه چې ته پکې کوی نشي کنسته یا قبر نشي کنسته یا زمینداره پکې نشي کولی پام شو پې منا کې بیا نو دی تا پاتراپو دی باندې منعقد د منقب د منقب وایي اوږې ته په اوږه باندې بچی یا مور ګرځې یا پلار یا په ځمکه د اوښ په اوږو کېنه اوبه دې وړلې په ات په اوږو کېنه اوبه دې وړلې دا مور دا ځمکه هم یو قسم مور ده ګرځه دې په اوږو باندې وکلو وخورئ مې رزق د رزق د الله نه هدې الله ته یې پورته کېدل ام امنتم بچ بچی تاسو تخویف منکرین د قرآن ته دنیاوي بچ بچی تاسو من د غذاب دادنه چې پېسمای چې په اسمان کې حکم چلیږي اسمان کې لارې نو بچ بچی ایسې به کوم آر چې منډي تاسو په ځمکه کې لکه د قارون په شان دی اے مشرک ته چې بلته مشکل خوشا وای بلته برکت والا وای خو که ځمکه کې منډي دا بابا ور اخلاص کې نشي خلاصو استفهام د انکار وای دا یا تمور ناڅاب ځمکه به یې پلاندی تمور غیر عادي به یې پلاندی دلدل چوتوي بل د خوی په ام امنتم بچ بچی مشرکانو من دا عذاب نه چې اسمانو کې حکم چلیږي نو بچ بچی چې راورئ په تابانی کاڼي لکه لوت اسلام د کوم بابا دې بچ کی بیا چې تو دې برکت اچوي او ته تعلمونه کې په نظیر نو در دی چې پوه به شي چې څنګه ورته مای رول ولقد کذب الذین اس تسلیم بلیغ تا بیان وکړه دی نه مانی خیر دی همیشه چې تا مطلب د شرک پر برکات رد کړی دی د مخلوق نه نو هغوی خلک دروغجنکوي دا ځان نه لګیا دی ولقد کذب الذین من قبلهم په دغه تکذیب کړو د دې مسلې هغه کسان چې مکې دی نه وو د نوح علیه السلام قوم عادیانو سمودیانو وغیره پکې به کان نکیر نو څرنګه وو زما انکار یا نکیر زما عذاب یا انکار دا انکار څنګه انجام شو اوس هم دلیل ولم یرو ان ګردم منکرین دا چې بل برکات ثابت دی الہ تیر مرغان ته په حکم چې پاسه دی دي صاف پاتم کولاون کې دوه درو او یو قبر نه باندې کې دا سي دا سي روان دا چې ما هم څه کو نه الله رحمان دي ټینګ کړی دی لفه پیدا کې بیر مروان بچا دا ولی نه ټینګ کړی خدای الله ټینګ کړی دی هغه ذات برکت شي چې مرغان کې خیره چولې په هوا کې ټینګ کړی دی انه یو یقین دا الله پر اوسیز باندې دن کې ذات امن هذا الذي زجر مشرکان طبيعا اسوګ دا کاسه و جند الله کوم چې بل اخر ګوټه چې دا الله کیم دا دوګي صاحب بیر مې روان را شان څوک دي صاحب چې دا الله نه دا الله اعظم استفان دې کار نشته څوک ان الکافرون نه دي منکرین د قران نه دي منکرین شرک بر بل پر برکات الا فی غرور مگر دوکا کې پروت پیرانو نه کار مولا دوکا کړي امن هذا الذي بیا د جن امن هذا الذي اتوګ دا کاسه یار دوګو چې خوراک بدر کتاب سره کچر بند کی الله رزق خپل کی باران بند کی زرغونی بند تو کشته چی تاله در در کی یعنی سو کم نشته ایسو کم نشته خواه بل لجو پی او تو انفور بلکه دنش دو مشرکان پا سرکشای که پا نپرک دا اللہ دا کتاب نا او نتیجه دا دوار آتون راباتی یو کی ناسا دا اللہ کتاب تا ایو جکم دے اگا قیده شو چیو اللہ برکت شوی دے خو نیغ روان دے یو غبل چې قران ته نه تاسو غدا په بابا برکت دي ته دې امجام وګورم افمن هاذا الذي امن هاذا الذي امن هاذا الذي ای دا کوم وای ها افمن يمشي مكبا هغه تو جزي سر کوزه په مخ باندې احد دا ایده توار دي امن يمشي یا تو چروان دي سوین برابر فلار نه باندې یو سر کا دګړې په توک روان دی کو کوی ته ورده کناله ته لړ ک په غنو راغې اول چې کوم روان کر روان دی قران والا نو دا یو شانتی دی قل هو اذ بنهم دلیل قل هو الذي ودا لا ذات دا چې برکت شي ان شاء کوم تصویر پیدا کړې وجالکم سما ګردول تاسو پر وګونه او سترګې وړو دا فهم اسباب وګونه واری په سترګو ویني پړ کې بيڅوچ کې سمه وړو به کړو ځکه انسان ته علم راځي د غوږ د غاړې اول سترګې رستوي قل هو قليلا ما تشکرون ډېر لږ تاسو شکر ادا کوئ د الله نعمتونو لږ شکر ادا کوي، نه په سترګو باندې ګوري، نه په غوږونو اوري، نه په اړه کې په سوچ کې د الله کتاب ته. اوس لاتم دلیل عقلي وا د الله دا د درکو په لار کتاب پیدا کړی په ځمکه ادم بابا، نو هغه دا برکات چې تاسې په ځمکه زرغون کړی ویلې تور تحجرون ادي الله تا پورته کولی شي قیامت کې. اوس بیا دا جرم منکرین د قیامت وایي، منکرین کله وایي د اواز د قیامت کې چیرې تاسو رښتینې قل انما العلم عند الله ويقين علم ده قيامه الله تعالى ما تصفه نبي المغيب نبي السلام وانما انا نذير مبين يقين زي ما يراكم كخكارا فلم بيا تخويفا منكرين تو فلم راوا فاسر جوين ده منكرين دي عذاب ده ذل فتن نيز دي سي اتوجو الذين كفروا تور بشي مكون ذا كسان انكار كو ده قران انكار كو ده شرك ده بركات نتيا بركه بابا چوسي وقيل او ولي هذا الذي داغا داب دي چويتا پدي تاسو دي ربلون کي چې شير وګو مطلب تا دا غوخته کنن. او نبي تصر نبي رسام نه قل ارايتم ما خبر را کي ان اهلكن الله كجرا لا کي مال الله او تاسو جما سره دي يا رحم کي په ما باندې زما خدا کي دا او تاسو ما چې ما يور کا دي توګ دي چې په نابور کي منکرين ته دا داب درناک زما خدا کي دا کلام هلاکی یا رب رحم کی او بکر آمان او داستات و سوک بچ گئی قل و رحمان و دغم ربان بادشاہ دے منگ بل بچاو راکی آمان نبیم گی مار را پدر بانچ برکات چون کے دکھا نباس و آلے توکلنا پدی اللہ منگ دانس پار رہے پس تالا مندل اجتاز و پوچھے او با پی جنی آتو چیو آگا دے و گمرای اخکار رکی قل آرائیتم و خبر راکی ان اسبا ما حکوم کچرو گردی او بس تاسو غورن جوری کتل ارشی فما یاتی کن بی ماین ماین نسوک دیش رات لبک تاس پوبود شینو بانده نمقصد در صورتو نفی شرک بی برکات بی بان یول دلال اخلی یو دا سر که دعوی در را تبارک اللہ دی خیره چون کده آغازات بیادیل مرس یا غلاس که اختیار دی خیره چون که آغازات دیش یا غلی قادر پاریو شیوانه خیر و برکات آغازات سے چی مرگ و جوندی پیدا کرے خیر و برکات آغازات سے چی جو اسمان نے پیدا کری خیر و برکات آغازات سے چی اسمان نے پڑی و بانی خیر سکری خیر و برکات آغازات سے چی ستا پرو پتی دمان پوئی خیر و برکات آغازات سے چی تالیز مکہ نرمہ کرے خیر و برکات آغازات سے چی مرغانو کی خیر چولے خیر و برکات آغازات سے چی تالیز ترگی و گناہ در کری دی اور خیر و برکات آغازات سے تالیز مکہ پیدا کری خیر و برکات آغازات سے تالے مکنی چینی پیدا کری دی تبارک اللہ دی مبارک اللہ مبارک اللہ.